1 uur, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Malta gaat toch reizigers toelaten die nog niet volledig zijn ingeënt. Het land wilde die eerst vanaf vandaag gaan weigeren, maar ziet daar op het laatste moment van af. In plaats daarvan moeten toeristen en zakelijke reizigers die niet zijn ingeënt in quarantaine. Voor hoe lang, dat is niet bekend. Voor reizigers uit landen met een kleurcode rood geldt een periode van 14 dagen. Zo'n 80% van de bevolking op Malta is volledig gevaccineerd. Mede door reizigers is het aantal besmettingen met corona afgelopen tijd spectaculair opgelopen. Daarom wilde Malta een vaccinatie als harde eis stellen voor toelating, maar het gaat dus niet door. In verschillende plaatsen in Zuid-Limburg hebben zware regenbuien geleid tot overlast. Weggebruikers moeten rekening houden met wateroverlast. Zo staan straten en een deel van de A79 blank. De snelweg is daarom afgesloten. De Limburgse veiligheidsregio's waarschuwen dat de waterstand in rivieren en beken in de hele provincie plots kan stijgen. Het KNMI verwacht de komende dagen tot 150 mm regen in Limburg en heeft daarom code oranje afgekondigd. De websites van de Russische hackersgroep R-Evil zijn verdwenen. Het is onduidelijk of de sites van R-Evil offline zijn gehaald of dat er iets anders aan de hand is. Vorige week vroeg de Amerikaanse president Biden aan president Poetin om agressiever op te treden tegen Russische cybercriminelen. Er is nog veel onzeker over de toestand van Peter R. de Vries. Dat hebben zijn kinderen in een videoboodschap gezegd in het televisieprogramma Tijd voor Max. Wel dankten ze iedereen voor de steun die ze kregen afgelopen week. Het programma Tijd voor Max stond in het teken van de vermissing van studenten Tanja Groen, 28 jaar geleden. Peter R. de Vries richtte laatst een stichting op waarmee hij een miljoen euro wilde ophalen voor de gouden tip die de zaak oplost. In het televisieprogramma Op 1 werd bekend dat het streefbedrag bij elkaar is gehaald. Het weer, vooral in het oosten en in Limburg kan het nog regenen. Morgen in het zuidoosten en oosten veel regen, lokaal met onweer. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Toen ik op de middelbare school zat, was ik al aan het zingen en aan het acteren. En toen vroegen ze, wat wil je nou? En ik dacht, nou, dit is gewoon wat ik wil. En heb je ook een plan B of een plan C om iets anders te studeren? En toen zei ik al, mijn plan B is dat ik geen plan B heb. Dus ik moet plan A wel gaan doen. Ik moet zingen. Maar toen kwam de coronacrisis en toen konden we niet meer zingen. Nee, dat was gevaarlijk. Ja, precies. Zingen was gevaarlijk. Schreeuwen, zingen, het mocht niet meer. Ja. Dus toen ben ik wel heel erg dicht naar, ben ik mezelf gaan afvragen, wat wil ik nou nog meer? Maar ik kwam er niet uit. Maar ik kwam wel weer bij een quote van een van mijn heldinnen uit. Ella Fitzgerald, de zangeres. En ze zei, wat is beter dan zingen? Nog meer zingen. De Late Late Avondshow met Milou Brandt. Ja, dit is Miss Podcast en dat was het stemgeluid van mijn gast, Letitia Gerards. Ze is acterend zangeres en operazangeres. En dat is eigenlijk, ja, het is altijd moeilijk om uit te leggen wat iemand dan doet als diegene eigenlijk ook geen keuze soms wil maken. Want je bent dus operazangeres, maar je houdt ook heel erg van musical. Alleen je bent wel echt operazanger. Klopt, toch? Ja. Ja, zeker weten. Ja. En nou ja, heel veel zingen is altijd beter inderdaad dus dan minder zingen. Je komt net terug van vakantie, vertelde je voor de uitzending. Was je stem daar blij mee? 4 dagen Mallorca, Spanje? Ja, nee, mijn stem was daar heel erg blij mee. Want ik kon gewoon even lekker op vakantie zijn, in de natuur. Even niet hoeven nadenken over die stem. Lekker wat cocktails drinken. Dus ja, mijn stem heeft even genoten. Het is ook even echt op vakantie geweest. Maar je zei ook dat alcohol dus niet per se de beste invloed heeft op stembanden. Nee, helemaal niet zelfs. Nee, alcohol, kijk, als je één wijntje drinkt, dat is echt geen enkel probleem. Ja. Maar ik merk wel, als ik wat meer op een avond drink, ja, dat de stembanden die drogen gewoon uit. Het zijn toch hele kleine spiertjes. En daar moeten we goed voor zorgen. En je gaat natuurlijk ook meer zingen en meer dansen en minder slapen en harder praten door alcohol. En dat is natuurlijk ook niet de beste. Nee, nee, zeker niet voor een operazangeres. Nee. Die zo'n tere, kwetsbare, nou ja, helder stemgeluid moet laten horen altijd. Precies. Zing je als je op vakantie bent? Zeker. Ja, ik heb wel op het strand met de muziek zeker hard meegezongen. Maar ik ben niet aan het studeren als ik op vakantie ben. Nee. Wanneer moet die weer in vorm zijn? Zaterdag. Zaterdag zing ik tijdens het festival Wonderfeel. Ja, dus ik heb nog een paar dagen om terug in conditie te komen. Yeah. En je mag gewoon naar een festival. Ja. Het gaat gewoon door. Het gaat gewoon door. Ja, gelukkig mag dit wel doorgaan omdat er stoelen zijn, dus mensen kunnen zitten. Ja. Maar godzijdank, ja. Ja, want je hint er net al even op in je opening dat de coronacrisis natuurlijk wel eventjes, nou ja, de boel op zijn minst onder druk heeft gezet. Als je niet kan optreden en we zijn bang voor mensen die zingen. Ja. Nee, dat ik kan me voorstellen dat dit dan even een opluchting voor je is. Zeker, ja. Wat gaan we het komende uur doen? Jij gaf mij belangrijke geluiden uit je leven. Nou, dat is vooral heel veel muziek geworden. Gaan we straks naar luisteren, zoveel mogelijk. Ik heb jou één podcast teruggegeven als geluid om naar te luisteren. Ja. En dat is geworden de Moordkast van Dionne Slachter. Nou vraag jij je misschien af, waarom zoek je die podcast uit? Nou, niet omdat ik je zo moordzuchtig inschat, niet per se. Maar ik dacht, ja, opera, dat gaat toch ook wel vaak. Wordt er een moord gepleegd of gaat er iemand dood? Dus ik dacht, misschien is dat op die manier een link. En ik dacht, hebben we ook even iets heel anders om het over te hebben na al die muziek. Ja, leuk. Wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel grappig, want ik zag dus dat je dit had uitgekozen. En toen dacht ik, leuk, want dit is helemaal niet wat bij mij past. Okay. Ik kijk ook nooit naar crime-series of zo. Ik vind het allemaal maar een beetje spannend. En het interesseert me niet zoveel. Maar ik was aan het luisteren en opeens zat ik in de derde aflevering. Oh, dus je bent meteen gaan doorluisteren? Ik ging gewoon door. Dus ik dacht, misschien vind ik het toch wel spannender en interessanter dan dat ik dacht. Ja, of je was in slaap gevallen. Dat kan natuurlijk ook. We gaan het tegen het einde van het uur verder over hebben. Maar ben jij sowieso een podcastluisteraar of? Ik zou het meer moeten mogen doen, ja. Waarom? Is dat iets wat je vindt dat je moet? Nou, omdat ik merk dat ik er heel erg van geniet. Omdat je, we zijn zo gewend om de hele tijd met je te kijken naar je telefoon of naar de computer of naar de tv. En ergens naar luisteren en je fantasie meer laten spreken. Dat spreekt me aan. Ja. Okay. Nou, meer luisteren dan. Ik heb nog wel wat tips voor je. Zal ik straks even met je delen na de uitzending. Eerst om je wat verder voor te stellen nog aan de luisteraar. Hier van jou een audioportret. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Vanmiddag gaven zij alvast een heel klein voorproefje in de kleine zaal. Letitia Gerards en Bastiaan Sparnay. Welkom. Hoe ging het? Wij zijn wel tevreden volgens mij. Het ging goed. Ja. Ja. Oké. Letitia, de oplettende kijker zou kunnen zeggen, die hebben we een keer eerder aan de tafel gezien. Dat klopt. Aan het eind van het vorige seizoen stond jij voor de finale van het Prinses Christina concours. Ja, inderdaad. En die heb je gewonnen, hè? Droomduo Letitia Gerards en Thomas Beyer gaan vanmiddag de uitdaging aan. Letitia, toen ik jou vroeg, zei je heel enthousiast ja. Ja. Maar toen begon de worsteling. Ben ik een typische sopraan? Ja, ik weet het niet zo. Ik heb altijd gedacht dat ik een mezzo was. Nou, ik niet hoor. Nou ja, ik wel. Ik toch echt wel. Maar ik moet wel ik ben wel echt blij dat ik sopraan ben. Want er zijn prachtige rollen voor sopraan. Nee, natuurlijk. Maar en ik kan me nog herinneren dat ik in mijn tuinhuis aan het zingen was. En ik zong, een beetje overdreven dit, maar ik ga het toch maar delen. Ik zong mee met La Bohème, Mimi. Gewoon met een opname van, ik denk dat het Maria Callas was. En ik zong mee zonder op te warmen, gewoon omdat ik het op dat moment voelde. En ik barstte gewoon in tranen uit. Ja, sorry Letitia, toch dat onvermijdelijke moment dat ik weer over iemand heen ga zitten praten. Hier zing jij prachtig Dvorak, Lied aan de Maan. Begeleid... Dvorak, ja. Hoe zeg je dat? Dvorak. Dvorak, ja. Oh, dat wist ik niet eens. Begeleiding van Lucas Jussen, Prinsengrachtconcert 2018. Dat dacht ik al, ja. Dat weet je natuurlijk. Maar nee, dat... ik heb het vaker gezongen. Ik dacht, welke opname is dit? Ja. Prinsengracht, ja. Ja, ja. En we hoorden jou aan het begin op het 5 mei concert. 2021 was dat dit jaar. En daarvoor de wereld, daarna de wereld draait door in 2013... toen je net de prijs had gewonnen van het Prinses Christina Concours. De eerste prijs. En daarna heb je nog een Young Talent Award gewonnen... van het Koninklijk Concertgebouw. En dat was nog allemaal ook voordat je summa cum laude afstudeerde... aan het conservatorium in Amsterdam. En je was ook de hele wereld overgereisd... van Moskou tot San Francisco met optredens... Is dat de normale gang van zaken? Het klinkt wel gezellig inderdaad, ja. Dat je het zo achter elkaar zegt. Ja, sit back and relax, ik doe de rest wel. Nee, maar als je dat zo terugluistert ook allemaal, ben je, wat voel je dan? Ben je dan trots? Trots? Ik weet het niet. Maar ik denk, als je dit zo zegt, dan denk ik wel... dat is wel waar ik altijd van droomde. Als jong meisje, dus... Ik ben wel mijn droom aan het leven, denk ik. Dus ja, daar ben ik wel trots op dat ik de kant op aan het gaan ben die ik zou willen. Hoe ja. zag die droom eruit als echt nog jong meisje? Natuurlijk niet per se meteen opera, grote stukken. Maar hoe zag je die voor je toen je echt nog heel klein was? Nou, toen ik echt nog heel klein was... ik begon eigenlijk best wel laat met zingen. Pas op mijn 15e, 16e. Ik heb altijd cello gespeeld. Dus ik met de pap muziek, klassieke muziek met de paplepel. Altijd Radio 4 stond altijd op. Ik speelde cello in een orkestje. Dus ik dacht, ja, ik ga wel iets met muziek doen. Dat sowieso. Het zat er vanaf het begin af aan al in. Ja. Dat even cello. Dat is misschien de meest bekende Bach. Cello. Ja, Bach. De cello suite. Dit is ook wel echt gewoon een weergaloos instrument. Ja, het is echt het allermooiste instrument. Want ik speelde zelf viool. Ah. En achteraf heb ik echt heel graag cello willen spelen. Want het is echt, dat luister ik ook het liefst eigenlijk. Ik ook. Waarom heb jij er ooit voor gekozen? Weet je dat nog? Zeker, ja. Mijn zus, ik heb twee zusjes. En mijn zus speelde viool. Oh, kijk. En mijn moeder... die dacht dat de cello wel bij mij zou passen. Ik was een wat stoerder meisje. En ze dacht, nou, en wat groter. Dus in plaats van die viool, die cello past bij haar. Dus ze liet me altijd muziek horen. En ik vond het maar niks. Ik vond het helemaal niks. En toen... Wat voor muziek liet ze horen? Ja, dat weet ik niet per se. Maar misschien dit wel. Ja. Ja, misschien heeft ze dit wel laten horen. En mijn moeder is eigenwijs, net zoals ik. En ze nam me mee naar het muziekcentrum in Eindhoven. En daar gingen we naar een concert met een cellist. En we zaten op de eerste rij. En ik weet nog dat ik echt met hem aan het meen aan het doen was. En ik zei tegen mama, dit instrument wil ik spelen. Dus ze had gelijk. Ja. En in welke zin was jij dan wat stoerder? Wat stoerder, ja. Wat deed je? Nou ja, ik kan me herinneren dat mijn zusjes vaker met poppen speelden inderdaad. En dan de viool en balletles. Dat vond ik allemaal niks. Ik wilde niet balletles. Ik was inderdaad veel aan het sporten, veel hutten aan het bouwen. Ik had een trein, blokken. Dat soort dingen allemaal. En zo'n cello heeft dan natuurlijk net wat steviger, lager, nou ja, stoerder letterlijk geluid dan de viool. Ja. En er was nog een fragmentje wat je graag wilde laten horen. Althans, er waren er vier en ik mocht kiezen. Yes. Dus ik heb gekozen. Komt-ie. Elisa had een hond die ze uit moest laten. Ze liep met hem een singeltje rond. Hij trok haar door de straten. Elisa had hem aan de lijn. De hond was groot en zij was klein. En Bello trok haar mee. La, la, la. Hij holde door de laan. La, la, la. Bello, Bello, Bello, niet zo trekken. Alsjeblieft, Bello, Bello, Bello, blijf toch staan. Ja, Bello, niet zo trekken. Uit Ja Zuster, Nee Zuster, Hattie Blok, Leen Jongewaard. Waar denk je aan als je hier naar luistert? Ja, ik word heel erg vrolijk. Ja? Ja. Waar zit dat in dan? Nou, het doet me echt denken aan mijn jeugd, aan mijn ouders en aan mijn zusjes. En dat we in de auto op vakantie zaten en deze cd, die luisterde gewoon de hele tijd. En we zongen met z'n allen kaart mee en ja, hele goede herinneringen. Ja, dus het was ook echt een bodemloze put voelde destijds wel aan liedjes. Want je kon uren blijven luisteren voor je gevoel en dan pas kwam er weer hetzelfde liedje voorbij. Ik moet zelf ook wel terug denken aan... Wij deden dit ook namelijk in de auto. Ja. Popelkater Petal. Ja, ook fantastisch. Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. En dacht je toen ook al van, ik ga misschien iets doen met zingen? Nee, zeker niet. Zeker niet zelfs? Nee. Ik was, hier was ik echt nog heel jong. En nee, ik kan me herinneren dat ik daar helemaal niet mee bezig was. Dat ik een stem had. Wel was ik... altijd aan het zingen en aan het acteren. En leerde ik mijn zusjes altijd de tweede stem. Oh ja? En waren altijd met ritmes bezig. En ook met dit soort liedjes kan je de perfecte tweede stem. En dat vonden ze dan ook heel erg leuk om te doen. En, maar dat was dan iets wat jij van nature kon? Of was jij veel ouder? Nee, inderdaad. Dat, je hebt gelijk, ja. Dat kon ik dan denk ik van nature. Ja. Ja, misschien door, ja, doordat ik cello speelde. En... Nou ja, dat hoeft nog steeds volgens mij niet iedereen te kunnen, hoor. Nee, dat is waar. Nee, dat zeg je misschien goed. Ja. Ja, ik was dus eigenlijk altijd dat aan het doen met mijn zusjes. Ja. Nog steeds. Klinkt bijna verrast. Ja. Dan vroeg je ook naar het geluid van je vader. En toen kwam deze. Dit is ook echt vakantie, hè, deze muziek. Oh ja, dat is heerlijk. De Buena Vista Social Club, de Chen Chen. Dit was de muziek waar je vader graag naar luisterde? Ja, wat ik net al zei. Mijn moeder had eigenlijk altijd Radio 4 op staan. Ja. En naast klassieke muziek stond er altijd ofwel jazz of wereldmuziek op. En ik weet nog wel, de mooiste vakantie die ik me kan herinneren is dat mijn ouders ons meenamen naar Cuba. En dan heb je deze muziek natuurlijk overal. En ik kan me nog herinneren dat we door Havana door de straten liepen. En er was zo'n huis. Echt, nou ja, er woonde niemand, maar er waren mensen aan het musiceren. En toen kwam papa daar en die zei... Volgens mij zijn dat de muzikanten van de Buena Vista Social Club. Volgens mij wel. Dus toen hebben we daar met z'n allen zitten genieten. Het waren ze echt ook. Ja. Waren ze aan het optreden of waren ze gewoon... Waren ze aan het repeteren. Aan het repeteren daar. En hij herkende ze aan de muziek en ook aan het, aan het uiterlijk dan. Ja, wat bijzonder. Precies. Ja, en dat is ook wel echt een hele mooie vakantie geweest. En dus dat brengt me ook heel erg terug naar mijn jeugd. Ja. En jouw moeder was ook pianolerares. Ja. Heb je nooit gedacht van, de piano, dat is... Want... Wacht, ik moet even luisteren. Ik heb iets van Schubert uitgezocht. Ik weet niet of dat passend is. Ja, mijn moeder vindt het prachtig. Ja. Wat is dit van Schubert? Minuet in A, major. Dat is heel rustgevend. Ja, en dat is precies wat de piano eigenlijk ook met mij doet. Want ik heb, dat is denk ik 100% zeker het eerste instrument is geweest wat ik heb gehoord. Want ik zat in de buik van mijn moeder. Ja. En ze was aan het piano spelen en ze gaf pianoles. En ze gaf ook pianoles bij ons thuis. Dus daar was altijd muziek, daar was altijd piano. Ja. Dus dat is iets, als ik het hoor, dan geeft me dat rust. Dan geeft me dat een veilig gevoel, ja. Ja. Denk je dat je het ook al hebt gehoord toen je nog letterlijk in de buik zat. Ja, zou dat kunnen? Dat zou heel goed kunnen, ja. Dat zou heel goed kunnen. Gewoon automatisch ook een heel warm gevoel bij krijgt. Ja, dat krijg ik wel. Ik word er echt rustig van. Ja. Ja. Maar goed, uiteindelijk, nou, jij zit hier als operazangeres. Er zat nog een cello tussen. Wat is hier allemaal gebeurd dan in de tussentijd? Want laten we nog even naar dat cello spelen gaan. Je ging ook naar een orkest op een gegeven moment. Ja. Maar ja. Je bent toch je interesse ergens verloren. Ja, dat is waar. Ja. Dat gebeurt bij veel jonge mensen. En als ze in de puberteit komen, dan... Ja, precies. Klassieke muziek, is dat dan al wel stoer en hip genoeg? Dus ik vond het echt fantastisch. En ik was denk ik 11, 12 en ik had mijn cellolessen en het ging goed. Maar ik merkte dat ik een beetje mijn interesse aan het verliezen was. En, waar zat dat dan in, denk je? Was het niet per se dat je de klassieke muziek niet meer cool vond? Of... Nee, want dat de klassieke muziek heb ik altijd juist heel cool gevonden. Ik vond het juist heel cool dat ik iets anders deed dan de rest. Dus dat was het idee, dat was het niet. Ik denk dat ik kon mijn gekheid niet helemaal kwijt. Omdat ik toch alleen in mijn eentje achter die cello zat. En ik maakte mooie muziek. Maar ik voelde dat er nog iets anders zat. Wat eruit moest komen. Dus toen heb ik twee dingen gevraagd. Mag ik stoppen met cello spelen? En mag ik op toneelles? Want ik dacht, oh, dan kan ik daar lekker gaan acteren. Er moest ook doen. Echt iets fysieks moest eruit. Ja, want bijvoorbeeld ik zong dan mee met die ja, zuster, nee, zuster, wat we net hoorden. En dan ging ik lekker gek acteren en gek doen. En dat sprak me heel erg aan. Dus ik dacht, nou, misschien is die toneelles wel heel erg leuk. En ik wilde dus stoppen met cello spelen. En toen waren mijn ouders zo slim genoeg om te zeggen, dat mag. Maar je moet wel... Ja, een beetje pushen, dat is het. Maar ik ben ze toch heel erg dankbaar. Mm-hmm. Een jaar in een jeugdorkest gaan spelen. En als het dan nog steeds niks is, dan mag je ermee stoppen. En dat is de beste keuze ooit geweest. Want ik kwam in het regio jeugdorkest met... zeker met z'n vijftigen. Jongeren tussen 12 en 19, denk ik. Mm-hmm. Gelijkgestemde. Ja, en ik zag allemaal stoere mensen waar ik tegenop keek. En we speelden de mooiste muziek die je maar kan voorstellen. En ja, dat is wat ik miste. Ja, die mensen die dat deelden, die ook dat deden. Ja. Die ja. had je verder ook helemaal niet... Je zat ook op school, neem ik aan. Ja, ik zat op de middelbare school en ik verveelde me echt... enorm. Ja? Ja, de middelbare school vond ik helemaal niks. Ik zat echt vanaf maandag ergens achterin een hoekje. En dan zat ik echt af te tellen tot vrijdagmiddag. Totdat ik naar mijn toneelles of naar mijn musicalles of naar mijn celloles of naar het orkest kon gaan. Ja, maar had je ook moeite met het schoolwerk aan zich? Of ging het je ook allemaal heel makkelijk af dat je je verveelde? Nee. Ik moest wel gewoon... Ik was een normale leerling. Maar ik zat op VWO en ik had gewoon goed gemiddelde 7,5, denk ik. Maar ik verveelde me zo erg als in... Ik voelde me niet uitgedaagd, ik voelde me niet op mijn plek. Dat ik toch de keuze heb gemaakt om naar HAVO te gaan. Omdat ik wist, ik wil iets met muziek of met theater gaan doen... Daar heb ik mijn VWO-diploma niet voor nodig. Dus ik mocht een jaartje eerder weg. En dat is een goede keuze geweest. Gewoon ook echt naar de haven om een jaar eerder maar van school weg te zijn. Ja. Dat klinkt echt best als een rigide keuze om te maken. Ja. Was het, denk je, op een bepaalde manier dat jij met muziek bezig was? Ergens ook had het iets weg van een soort obsessie met die muziek. Dat je gewoon alles ervoor wilde laten wijken ook. Ja, dat heb ik eigenlijk nog steeds. Inderdaad, ik leef natuurlijk wel echt voor die muziek. Dus ja, misschien wel een beetje, ja. Maar geen moment spijt van gehad, volgens mij. Nee, want ik werd daar gelukkig van. Ik werd daar en ik word daar nog steeds gelukkig van. En je begon ook al deze uitzending met het verhaal over het plan A, zingen. En dat er eigenlijk geen plan B is. Yes. Ja, gewoon nog meer zingen. Precies. Miss Podcast. Met Milou Brandt. Ja, mijn gast is Letitia Gerards. En zij is operazangeres. Dan gaan we even naar Mozart luisteren, denk ik. Padre, Letitia, wil jij zelf vertellen waar we naar luisteren? Ja, we luisteren naar Mozart, naar een aria van Ilia uit de opera Idomeneo. Ja, precies. En waarom? Ja, omdat dit prachtig is. Ja. Ik ben dit op dit moment aan het studeren. Dit is waarom ik zing. Ja, want ging na de middelbare school ben je naar muziektheater in Tilburg gaan studeren. Ja, ja. Want muziektheater is iets anders dan opera, toch? Zeker weten, ja. Dat was eigenlijk meer een musicalopleiding. En dat heette dan muziektheater. Het was het conservatorium in Tilburg. En daar heb ik 2 jaar gestudeerd. En heel veel geleerd. Maar er ook achter gekomen dat ik musical fantastisch vind. Maar dat ik eigenlijk al een enorme neiging had om de klassieke musicals te zingen. En er zijn er maar heel weinig van. En door die klassieke musicals kwam ik ook weer bij opera. En toen kwam ik eigenlijk ook weer terug bij mijn jeugd en opgroeien met klassieke muziek. Ja. En het paste bij mijn stem. Dus toen dacht ik, mijn hart klopt van musical. Maar mijn hart gaat heel erg snel kloppen van klassieke muziek en van opera. En dat past bij mij. En toen heb ik de keuze gemaakt om auditie te doen in Amsterdam voor klassiek zang. Ja, want het klinkt nu als een heel proces wat je uitlegt, van dat je van het musical voorliefde ging naar het opera. Ja. Maar wat is het dan specifiek in opera wat jou zo gelukkig maakt, waar je van ook gaat stralen als je erover praat? Ja, voor mij is opera het ultieme. Dus alles komt bij elkaar. Je hebt de kunst van het zingen, van het verhaal vertellen, van het acteren. Maar je hebt ook een prachtig groot orkest, decor, soms zijn er dansers. Het is echt het gezamskunstwerk eigenlijk. Het is echt alles komt bij elkaar. Maar het vereist ook een hele andere zangtechniek. Het klinkt zo anders dan de meeste musicals, toch over het algemeen? Ja, zeker. Ja, wij zingen natuurlijk ook zonder microfoon. En we proberen over een groot orkest uit te komen. Is dat altijd zonder microfoon? Ja, bijna altijd wel, ja. Waarom is dat eigenlijk? Omdat opera werd natuurlijk vroeger al gezongen en toen hadden we nog geen microfoons. Dus de hele techniek is daarop gebaseerd. En we hebben prachtige zalen met prachtige akoestiek, dat het ook gewoon mogelijk is. Ja, maar dan moet je hard voor zingen. Ja, hard voor zingen. Het heeft dan eigenlijk, dan gaan we het een beetje technisch maken, maar het heeft ook met resonans te maken en met timbre. Eerder dat dan met hard zingen. Ja, oké. Okay. Dus hoe zou je dat dan uitleggen? Wat resonans, wat je uit je eigen... Ja, resonans heeft dus te maken met trillingen en plaatsing van de stem in je holtes, in je gezicht, in je hoofd, in je hele lichaam. Die dan eigenlijk over het orkest heen komen. En dat je goed gebruik maakt van de akoestiek van een zaal. Ja. En dat heeft meer te maken met... dan met hard zingen of met zacht zingen. Was dat een grote overgang van dat muziektheater in Tilburg naar aan de universiteit, het conservatorium van Amsterdam gaan studeren? Ja, was een heel groot verschil. Want in Tilburg was het eigenlijk meer dat je echt in een klas zat en met een groep en dat je veel voorstellingen zelf moest maken en dat je veel groepslessen had. En toen ging ik naar Amsterdam en daar was het heel individueel. Dus toen was het echt, jij bent een instrument en we gaan dat instrument beter maken. Dus dat was wel een overgang. Ja, dat is ook interessant wat je zegt. Want dat is natuurlijk inderdaad zo. Je ging van cello spelen, waar je iets in je handen hebt, naar dat jij dat je zelf, dat instrument, dat zit binnenin jou. Ja, ja. Ik heb ook laatst wel iets meegemaakt. Dat was wat je dus net liet horen aan het begin, die Feeling Good. Ik probeerde te zingen op 5 mei. Hoezo probeerde? dat is helemaal niet mijn repertoire. Nee, okay. Ik heb daar gelukkig ook een tango mogen zingen. Dat paste wat beter bij mij. Okay, yeah. Maar daar zong ik bijvoorbeeld voor het eerst in mijn leven echt met een handheld. Dus een microfoon in mijn hand. Natuurlijk, cello speel had ik een instrument voor me. Muziektheater, dan zing je meestal met een microfoontje. Dus bij je gezicht. Maar met klassiek zingen heb je niks voor je. Je hebt echt alleen jezelf en je eigen instrument. Dat is eigenlijk het allerengste wat er is. Maar ook het allerpuurste. En dat vind ik er wel heel erg mooi aan. Ja. En wat maakte dan het verschil dat je die handheld had? Ik had die handheld opeens en ik was eraan het zingen. En het was dus voor het eerst en het was live op televisie. En toen dacht ik, god, ik moet ook de hele tijd die microfoon bij mijn mond houden. Maar ik wil eigenlijk op dit moment... Ja, wil ik mijn handen allebei naar links en naar rechts doen. Of een dansmove maken. Ik dacht, die microfoon. Ja. Ja, dus dat is wel weer duidelijk. Dat doe ik ook graag. Maar mijn grote voorkeur is wel voor akoestisch zingen. Je zei dat het ook eng is om je eigen instrument te zijn. Dat, puur, maar ja. Ook eng. Wat is het enge? Nou ja, omdat je dus niks hebt om je achter te verschuilen. Bijvoorbeeld, misschien heb je wel eens gezien als een zanger aan het zingen is en dan heeft hij een hoge noot, dan doet hij zijn microfoon een beetje wat verder. Ja, dat zie je bij vooral zangeres Mariah Carey en zo. Die gaan zo. Precies, ja. Nou, dat heeft een technische reden, omdat de noot, als die hoger is, is die ook wel echt harder. Maar er zijn ook wel zangers die er gebruik van maken als die noot niet helemaal lekker is of die is moeilijk. Nou, de microfoon iets verder weg, dan hoor je minder goed. Ja. Ja, en dat hebben wij niet. Nee, we hebben gewoon geen microfoon, we hebben puur onze stem. Ja. En dat maakt het natuurlijk wel eng, spannend, maar voor mij ook puurder en eerlijker. Ja. En zo zing je dus ook graag, akoestisch, zei je. Ja. Laten we even luisteren naar jou. Waar je Tonight zingt uit West Side Story van Bernstein. Yes. Is dat dan zo'n typisch wel klassieke... Ja, dat is echt de ultieme klassieke musical, ja. Ja. Oké, laten we even luisteren. Jij bent het, Letitia Gerards. En Bastiaan Sparnaai in 2013 komt dit vandaan. Jee, wat lang geleden. Ja, ja, nu mag je kritisch zijn mag, dus het is zo lang geleden. Oh, ik maak een foutje, want ik had hem er niet goed ingezet nog. Wacht, ik zoek hem nog even op. Tonight. Want ik had eerst van iemand anders gezongen. Mm-hmm. Maar ik wilde jou. En toen heb ik wel die andere eruit gehaald. Maar niet de goede teruggezet. Oké, nog even. Poging 2. Only you, you're the only thing I'll see forever. In my eyes, in my words, and in everything I'll do. Nothing else but you, ever. And there's nothing for me but Maria. Every sight that I see is Maria. Tony, Tony. Always you. Every thought I'll ever know, everywhere I'll go, you'll be. Tonight, tonight, it all began tonight. En? Is het nog oké? Okay? Ja, 2013 helemaal? Ja, nee, het is gek, hè. Ik kom erachter dat... Hoe langer geleden, als ik iets terugluister, dan denk ik... Nou, dat was nog helemaal niet zo slecht. Dus ik heb gewoon altijd even wat jaren nodig om het weer terug te horen. Wel heel toevallig. Ik heb vandaag gehoord dat... ik stond eigenlijk vorig jaar zou ik met een heel Bernstein-programma... in het Concertgebouw staan, in de grote zaal, met Netfo. Maar door corona ging dat niet door. En vandaag gehoord dat in 2022 dat ik weer met alle... highlight van Bernstein weer in het Concertgebouw mag zingen. Is dat wat ik net per ongeluk dus liet horen? Of nee, niet? Dat is iets anders. Dat is met de naam. Want dat is The Bartered Bride. Ja. Dat liet ik even per ongeluk horen, maar ik kan nog wel eventjes alsnog laten horen. Alleen, dat was dus iets wat jij vorig jaar zou spelen en helemaal er klaar voor was. En toen op het moment dat het, nou ja, dan zou gaan gebeuren, toen zei meneer Rutte, nou, dat gaan we dus even niet doen. Nee, de theaters gaan dicht. Dus dan heb je 3 maanden ergens voor gerepeteerd. Voor je eerste grote hoofdrol. We zouden de generalen gaan doen. Dit was jouw eerste grote hoofdrol? Ja, ik heb natuurlijk wel wat vaker hoofdrollen gezongen. Ja. Maar dit was wel echt een... bij de Nederlandse reisopera... dat je wel gewoon die hele voorstelling Als ik het niet goed ging doen, dan ja. Dus het is wel een leading role, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar het ging niet door. Nee, en dat is dan, je hebt geen keus dan het te accepteren natuurlijk op zo'n moment. Maar ja. Weet je nog wat dat met jou deed op dat moment? En sowieso die hele tijd? Want je vertelde ook in het audioportret een stukje eerder dat je gewoon stopte met zingen. Ja, inderdaad. Maar ik weet wel dat ik gewoon eigenlijk een beetje in shock was. Dus het kwam eigenlijk nog niet helemaal aan. Ik was gewoon ready voor die première. Ja. Heel lief, mijn lieve ouders die kwamen. Die dag zouden de generalen hebben, die zouden komen luisteren. En ik belde ze op van, nou, het gaat niet door, maar blijf maar doorrijden. Want kom me maar ophalen in Enschede, want ik moet even thuis worden gebracht. Ja. En die eerste maanden heb ik in een soort van, wat nu? Want ik had geen plan B. Dus toen heb ik wel inderdaad een maand niet gezongen. En wat heb je wel gedaan in die tijd, weet je dat nog? Ja, ik ben veel gaan sporten. Ja, want ik merkte dat ik toch wel ergens een soort van... Ja, de afgelopen 10 jaar heb ik eigenlijk van adrenalinekick naar adrenalinekick geleefd. Je werkt naar projecten toe en als je dan een mooi project hebt gehad of een mooi concert, dan geniet je ervan. Daarna kan je even uitrusten en dan leef je weer ergens naartoe. En toen lag alles opeens stil voor iedereen. Dus ik merkte dat ik ergens anders die adrenaline vandaan ging halen. En toen ben ik gaan rennen, gaan joggen. Dat hielp een beetje. Heel erg zelfs, ja. En toen was er dus het moment dat je voor het eerst weer zong. Ja. Gewoon voor je eigen plezier ook, zo klonk het in ieder geval op dat moment. Ja. Le Bohemien? La Bohème. Le Bohème. La Bohème, Puccini. Ik ben echt op dreef vanavond met dingen verkeerd zeggen. Nee, dat is echt zo. Het is ook moeilijk, al die koppen. Het is ook moeilijk, het is ook moeilijk. Maar weet je nog wat jou zo ontroerde daaraan, dat je dat zo zong? Ja, ik merkte dus na 4 weken dat ik niet gezongen had. Dat mijn, ik weet niet, mijn lichaam en mijn stem die was weer zo aan het... Oh, ik wil zingen, ik wil zingen. En ik dacht, nou, ik loop naar de plekken waar naar de piano. En ik dacht, nou, wat ga ik nu zingen? En ik zag mijn partituur van La Bohème liggen. En ik dacht, ik ga daar eens even uit zingen. Toen dacht ik, wow, ik wil niet op. Weet je, ik zet gewoon even muziek aan. Ik zet Maria Callas aan. Een prachtige aria. Van Mimi. Mm. En ik luister daarna. En toen ben ik mee gaan zingen. Zonder überhaupt op te warmen of iets. En ik denk dat het echt afschuwelijk heeft geklonken voor mijn buren. Maar dat maakte niet uit, want... Ik was aan het zingen en ik begon gewoon spontaan te huilen. Omdat het me zo raakte, die prachtige muziek. Ja. Haar stem, maar ook mijn eigen stem weer. Dat ik dacht, hey, ik word hier zo gelukkig van en het raakt me zo erg. En toen dacht ik, het is goed geweest dat ik even mijn mond heb gehouden. Maar ik moet weer, ik moet dit doen. Ja, en er was ook altijd wel een soort stip aan de horizon dat het ooit weer zou kunnen. Zeker. Toch? Ja. Zeker, ja. Nee, die optimist die zit er zeker nog steeds in. Ja, ja, nu nog steeds, na alles wat er de afgelopen week weer is gebeurd. Ja, afschuwelijk. Ja, nee, ja. Wat ik wel het allermoeilijkste vond aan de afgelopen tijd is die teleurstellingen steeds. En dat je dan toch wel optimistisch moet blijven. En dat er dan weer een nieuw concert was. En dan denk je, nou, het gaat vast toch niet door. Maar als je dat steeds denkt, dan word je een beetje pessimistisch. En dat hebben we het. Dat werkt niet. Dus ik ben blij en trots op mezelf dat ik zo flexibel ben gebleven. En toch altijd in heb geloven. En hey, muziek overwint altijd alles. Dus dat komt zeker goed. Mooi. The Rhapsody in Blue van George Gershwin. Ja, Gershwin. Heel yes, goed. In één keer goed. dit is toch wel meer jazzy. Het is iets anders dan het hele klassieke. Ja, ja, Ja, dit is fantastische muziek. Ja, vind je dit? Wat vind je er mooi aan? Ja, dit is toch geweldig. Wat mij hier zo aan aanspreekt is dat... het is moeilijk om mensen te vinden die dit niet mooi vinden. Ja. Die hier niet van kunnen genieten. Heb je het geprobeerd? Nee, maar we kunnen het wel eens proberen. Tuurlijk, er zijn altijd wel mensen die hier niet van houden. Maar dit is nou echt die klassieke muziek die heel toegankelijk is en waar iedereen dol op is. Ja. En dat toegankelijke, wil je het toegankelijker maken? Zou je dat fijn vinden of mooi vinden voor jouw vak ook als operazangeres? Dat er meer mensen dit nog gaan waarderen? Ja, natuurlijk. Kijk, ik ben natuurlijk zo enthousiast over die prachtige klassieke muziek. En ik wil natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen dat luisteren. Ik wil het zeker toegankelijk maken. Maar dat betekent niet dat opeens ik allemaal hele hippe dingen moet gaan doen. Mm-hmm. Ik vind wel dat we bij de kwaliteit moeten blijven. En dat we moeten blijven bij wie jij als zangeres of artiest of muzikant bent. Dus dat is altijd een beetje iets spannends. Maar het is een uitdaging die we met z'n allen aangaan in de klassieke wereld. En volgens mij zijn we goede stappen aan het zetten. Want het zou misschien best wel verenigbaar kunnen zijn. Het hoeft elkaar niet tegen te werken. Juist niet. Nee. Ik denk, dat merkte ik al eigenlijk op het conservatorium in Amsterdam. Dat ik het zo jammer vond dat de verschillende afdelingen niet met elkaar samenwerkten. Je had daar de popafdeling toen nog, was in hetzelfde gebouw, de jazzafdeling. En we deden niks samen. Mm-hmm. Ik dacht, we zouden juist elkaar moeten inspireren. En van elkaar kunnen leren. Zou je niet zelf ook iets willen schrijven? Dat zou ik heel graag willen, maar daar heb ik jammer genoeg geen talent voor. Heb je het wel? Ja? Hoe weet je dat? Ja, dat weet ik. Dat weet ik gewoon. Heb ik het geprobeerd. Nee, wat ik altijd zeg is... als je mij een leeg blaadje geeft, daar kan ik niks mee. Maar geef mij een leeg blaadje met een paar noten of een tekst. En dat is iets waar ik van aanga. Dus dan gaat mijn creativiteit, weet wat die moet gaan doen. Dus ik zing ook heel graag nieuwe muziek. En dat inspireert mij. Dus ik laat andere mensen het werk doen en iets nieuws schrijven. En dan vind ik het heel erg interessant om dat dan voor het eerst eigen te maken. Ja. Want ik zing natuurlijk prachtige opera's die al door duizenden zangeressen zijn geïnterpreteerd en gezongen. Dus het is ook wel een uitdaging en iets wat ik heel erg leuk vind om nieuwe muziek te zingen. Ja. En ik heb zelf een beetje een idee in mijn hoofd. Want vorige week was jouw vriend Thomas Beyer hier. En hij is zelf ook componist. Hij schrijft best wel veel. En ik dacht, is dat niet een soort van gouden koppel dan? Een gouden duo om samen iets te schrijven dan? Zeker wat jij nu zegt over waar jouw kwaliteit ligt qua creativiteit. En hij kan best aardig schrijven volgens mij. Dat kan hij wel, ja. Ligt daar niet iets in het verschiet? Ja, zeker. Nou, hij heeft al een liederencyclus voor mij geschreven. Dat gaan wij ook aanstaande zaterdag op tijdens Wonderfield Festival laten horen. Maar het lijkt mij fantastisch om ooit nog een zelfgeschreven korte opera te creëren met z'n tweeën. Ja? Mooi. Laten we dan ook nog even, nu we het toch over de liefde hebben, naar jouw geluid van de liefde luisteren. Ik ben benieuwd of het ook Thomas' geluid van de liefde is, maar laten we eerst even luisteren. And I feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Dit is wel de ultieme verliefdheidsmuziek. Ja, en deze heb ik niet zelf uitgekozen. Ja, de zangeres heet Sarah Vaughan. Ja, Sarah Vaughan. En haar wel. Soms nemen we inderdaad wat vrijheid met de nummers erbij. Nee, maar dit is een fantastisch nummer. Ja. Ik had deze ook zeker uitgekozen. Helpless as a Kitten. Ja, is toch heerlijk. Dit is ja. Maar de jazzdames, dus Ella Fitzgerald, Billie Holiday, die had ik nog niet eerder voorbij horen komen. Maar daar ben je ook wel. Jij bent groot fan. Ik ben echt groot fan. Ik denk dat ik eigenlijk diep van binnen wil ik gewoon een jazzzangeres zijn. Maar. Nou ja, als ik jou zo hoor, dat is toch natuurlijk wel een stukje vrijer dan het klassieke gedeelte, het opera gedeelte. En als jij het hebt over dat je wat stoerdere, niet dat opera niet stoer is hoor, dat vind ik ook echt super vet wat je doet. Maar daar heb je wel de vrijheid waar je het eerder over had, die jij fijn vindt. Ja, dat zeg je goed. Maar aan de andere kant, je kan ook zoveel vrijheid nemen in de klassieke muziek, omdat je altijd je eigen interpretatie ergens aan kan brengen. Ik heb gewoon gedeeld met het idee van, ja, ik ben gewoon geen jazzzangeres. Ja, misschien als ik heel veel whisky ga drinken en ga roken. Maar ik heb een ander. Ik heb een plan B. Vertel. Plan B. Is het nu ontdekt? Mijn plan B is, als ik dadelijk niet meer kan zingen, als ik dadelijk 50. Nee, 50 kan ik nog zingen. Zeg 60 plus. Dan drink ik misschien een borreltje wat vaker dan. Eén keer in de week. Ja. En dan haal ik mijn hoge noten niet meer. En dan word ik gewoon op mijn oude dag een jazzzangeres. Sorry, maar dat is nog steeds een plan A. Want zingen is zingen. Klopt, dat is nog steeds plan A. Ja. Maar dan net iets ander genre. En misschien dan ook gewoon voor vrienden en familie. Nou, het lijkt me heerlijk om naar te luisteren. Dus nodig me maar uit dan tegen die je bent tijd. Uitgenodigd. Ik begrijp trouwens ook dat je stem die is nog steeds niet uitontwikkeld. Je bent nog geen 30? Ja. Dus tot je 30ste of zo ben je nog steeds. Nou, voor altijd. Voor altijd zijn we eigenlijk wel met die stem bezig. Omdat we veranderen. Mijn stem is nu zo anders dan wat we net hoorden van die opname uit 2013. Yeah. En als ik een nieuw stuk aan het studeren ben, en ook omdat ik juist zo graag verschillende muziek zing, heb ik altijd wel een coach nodig en een zangdocent. En ik heb mijn fantastische zangdocent Margreet Honig, waarmee ik altijd kan werken. Je moet ook niet vergeten, een cello, als ik cello speel en ik ben er klaar mee, of het gaat even niet goed, dan kan ik hem in een koffer leggen. Maar die zangstem, die neem je altijd mee. Ook als ik even naar Spanje ga en daar cocktails ga drinken. Ja, dus die moet je altijd blijven ontwikkelen. Ja, je blijft altijd leren. Dat is ook wel weer mooi. Yes. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, mijn gast is nog steeds Letitia Gerards, operazangeres. En ik heb haar naar de Moordkast laten luisteren. Zullen we even beginnen met een fragment, hoe de podcast begint? Ja. Welkom bij deze nieuwe Moordkast. De podcast waarbij ik je meeneem in verschillende mysterieuze moordzaken. Ik ben Dionne Slachter en samen met mijn broer Hendrik als sidekick duiken we in de waargebeurde misdaad. Vandaag gaan we het hebben over onze oud-leraar Meester Joop. Een geliefde jeugdtrainer en onderwijzer die 20 jaar lang rondliep met een verschrikkelijk geheim en dit tot in het graf mee wilde nemen. Dit is een zaak die ons onwijs is bijgebleven, omdat dit best dichtbij kwam voor ons. En ik zit hier weer naast mijn broer en sidekick Hendrik. Hey. Hallo. Dit verhaal maakte veel indruk op ons, hè? Dat kun je op z'n zacht gezegd wel zeggen, ja. Ja. Klopt. Zeker jij. Ja. Hebt bij Meester Joop in de klas gezeten. Mm-hmm. De dader waar het vandaag over gaat. Ja. En dit maakte ontzettend veel los in onze omgeving. Soms heb je dat er iets gebeurt en dan weet je nog waar je was op dat moment. Waar was jij? Nou ja, ik zat. Zo begint de podcast. Dit is aflevering 2. Meester Jos. Joop. Joop, inderdaad. Oh, ja. Heel goed. Meester Joop. Maar ik zat toch wel alles verkeerd te zeggen in deze aflevering. Dus ik mag alleen de wel namen. Alleen de namen. Wat vond je ervan? We gaan hem even bespreken. Ik heb hem jou aangedragen, niet echt met een hele duidelijke link met jou, maar ik dacht, ja, opera moord. En er wordt flink gemoord. Er wordt flink gemoord. En je had meteen 3 afleveringen geluisterd. Dus nou, ik ben heel benieuwd. ik dacht ook van, nou, oké, waarom heb je deze gekozen? Maar ik ga het gewoon luisteren. Want ik heb eigenlijk, ik kijk nooit naar crime series. En dat vind ik allemaal niet zo. Ik weet niet, vind het niet super interessant. Al het bloed en zo. Nee. Maar met goede moed ben ik gaan luisteren. En toevallig ging ik even een stukje wandelen. En opeens zat ik naar aflevering 3 te luisteren. Ja. Dus ergens ben ik toch wel geïnteresseerd geraakt, denk ik. Ja, dan doen ze toch iets goed. Vond je het ook echt spannend? Ik vond het niet heel spannend, maar ze had me wel. Onderhoudend. Ja. Ja. Ik vond ze gaat dus eerst het verhaal vertellen van wat er is gebeurd. Ze brengt het ook een beetje alsof ze de dingen zelf heeft uitgezocht. Ja. En haar broer ook nieuwe informatie geeft die hij nog niet wist. Ja. Wordt ook een paar keer benadrukt. Yes. En wat mij opviel, of nou misschien ook een beetje stoorde, is dat ze veel dingen invulde. Dat ze een beetje, ze ging speculeren en invullen. Dus over dan, waarom zou die dan, want op een gegeven moment heeft meneer Joop. heeft zelfmoord gepleegd. Ja. Nou ja, en dan hebben zij een idee wel over waarom die dat dan gedaan heeft. En ook in het einde zat er nog een stukje, wacht, ik heb nog een fragmentje. Zullen we nog even luisteren? Ja. Na dit hele incident is het ook bergafwaarts gegaan met de school. Ik weet niet precies of dat precies hieraan lag, maar ik denk het wel. Het was toch een dorp en het is nu ook geheel afgebroken. Het bestaat niet meer. Nee, want ik ben er laatst ook even geweest kijken. Of tenminste, ik kwam er toevallig langs, of ik was in de buurt en ik dacht, nou, laat ik daar eens kijken. Maar toen was heel de oude school weg. Helemaal weg. En ik wist dat gewoon niet. Nee, ik ben 2 jaar geleden langs geweest. Was bij mij ook even een schok. Ik kwam daar en ik denk, nou, ik ga eens eventjes rond het gebouw lopen, eens even herinneringen ophalen. En ik kwam daar, het was 1 grote zandbak. De tweede moordkast. Ik hoop dat jullie dit een interessante aflevering vonden. Een schokkende weer, zeker omdat het zo dichtbij is gekomen voor ons. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze moordkast. En volgende week zijn we er weer. Henrik, super bedankt voor vandaag. Jij ook bedankt. En je persoonlijke verhaal. En we zien jullie volgende keer weer. Doei doei. Dag, tot ziens. En dan zo heel vrolijk, ja, tot ziens ook. Tot ziens. We hebben het over een moord, over een man die jongetjes misbruikt heeft. Ja, ja, pittig thema. En dat is al een heftig verhaal op zich. Ik had het idee dat ze het soms net wat meer aanzetten wat niet nodig is. En ook, ja, ik vond het een beetje moeilijk hier en daar. Ik dacht, snap het is een beetje ramptoeristisch. Ja, maar dat is misschien wel wat werkt op dit moment, waar het mensen... Ja, nou, ik weet niet of het werkt. Voor mij werkt het minder. Ja, maar... voor mij merkt het ook minder. Ja. Alleen, ja, ik luister sowieso niet zoveel naar... Nee, dat zei je al. Crime en dat soort dingen. Ja. Ja. Dus, Nee, en wat ik met speculeren ook bedoelde, is dan dus die school waar de meester Joop les gaf, die is, dat is nu 1 grote zandbak geworden. Nou ja, dat zal dan ook wel door alles wat meester Joop gedaan heeft komen. Ja, ik weet het niet. Ik kom niet uit die omgeving. En misschien is het zo. Er werd net wat... Nou, maar je kreeg misschien... Waar ik ook een beetje een hekel aan heb... gewoon in het algemeen met kunst of creativiteit... is als je rode rozen hebt... gaan ze dan niet nog roder verven. Ja. En dat is een beetje wat ze natuurlijk aan het doen zijn. Ja. Ja. Ja, behalve met het einde dan met tot ziens. De volgende keer. Ja. Waar is even weer roze. Ja. Je hebt dus 3 afleveringen geluisterd. Denk je dat je nog verder gaat luisteren? Nee, ik was met de tweede bezig. Okay. En toen zat ik opeens in de derde. En toen dacht ik, oh, dat was het al. Ja, oh ja, precies. Detail. Oké. Okay. Maar ga je verder luisteren? Nou, ik hoorde net dat jij nog heel veel andere goede had. Dus, ik heb nog heel veel andere goede tips. Kijk. Not to worry. Goed, nou ja, dan praten wij daar straks nog eens even over verder. Dit was alweer Miss Podcast. Maar nog niet helemaal, want we sluiten altijd af met een nummer wat heel belangrijk is voor... mijn gast aan tafel. En dat zou ook van alles kunnen zijn. Ik had ook weer iets van ja, zuster, nee, zuster voor je uit kunnen zoeken. Maar ik heb iets jazz uitgezocht. En dat is dan ook even de enige hint die ik je alvast geef. Want nu mag je raden. Wat zou het zijn? Was het niet toevallig gewoon Porgy and Bess? Nee. Nee, ah. Nee. Nee, ik heb geen... Summertime. Ja. Ella Fitzgerald. Oh, is dat Porky and Bess? Ja, dat is Porky and Bess. Oh, ik ken het helemaal niet als Porky and Bess. Wat is dan, wat heeft het met Porky en Bess te maken? Dat zit in die opera. Oh, ja, die heb ik niet gezien, die opera. Ik ben geen kenner. Nee. Maar het is wel een heerlijk nummer. Het nummer ken ik wel. Ja, het is prachtig. Ja, dus ik ben heel blij dat je dat uitgezocht. Ja, het past heel erg goed in deze tijd nu. Maar heb jij ook Porky en Bess ook gezongen zelf? Of? Ja, ik heb er zeker een stuk uitgezongen. De wetten en aria's, ja. Dus daarom... Alleen dan wel op mijn manier, niet zoals de Ella Fitzgerald manier, maar op de klassieke manier. En dat vind ik wel heel erg tof ook aan dit stuk, is eigen interpretatie. Ja. Oké. En wat we altijd doen aan het einde van het programma, of wat we vaak doen, niet altijd, maar met jou kan het denk ik wel, is een karaoke. Oh! En dan is er ook nog de optie of jij het alleen wilt zingen, of dat je wil dat ik meezing. Nou, dan zeg ik, dan gaan we lekker met z'n tweeën gaan we dan zingen. Samen, ook als we graag naar je geluisterd. Oké, nou goed, dan gaan we het met z'n tweeën doen. Zal ik eerst nog even netjes afkondigen. Na nu hebben we het NOS Journaal van 2 uur, gevolgd door Focus. Dit was Miss Podcast en ik dank mijn gast Letitia Gerards heel erg dat jij ze er wilde zijn. Bedankt, yes. Graag gedaan. Wij gaan zingen, Summertime. Het intro dat duurt eventjes, maar bear with us. Wil je de tekst? Ja, ik denk ik het wel ken, maar voor de zekerheid. Voor de zekerheid houden we hem er even bij. Oké. Bedankt, Letitia. Nou, lekker hun zelf doen. Ja. Hij komt nu. Thank you. NPO Radio 1. 2 uur.